أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbe eûzu bike min hemedâti şeyâtîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sanırım. Ve eûzu bike rabbe yahdurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bütün kardeşlerden ricam, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Kapatın falan demiyorum artık. Telefonlarınız son sistem 5'er bin TL'lik telefonlar olduğu için. Bazıları 10 bin, 15 bine çıkmış durumda. Takvada yükselemiyorlar, telefon kalitesinde yükselebiliyorlar. Bu telefonları ne yapacaksınız kardeşler? Uçak moduna alacaksınız telefonları ki ben sizi ilimle uçurabileyim. Telefonları uçak moduna almazsanız o zırt pırt yaparken benim uçağa binemezsin. Aynı anda iki insanı dinleyemezsin çünkü. Şimdi buradan Hüseyin Hocam konuşsa, buradan Muzaffer abi konuşsa, benim kulağım iki tane ama ben birisine odaklanabilirim ancak. İkisini birden dinleyemem. İnsan böyledir. Zahiri şartlar, dünyevi şartlar fazla olduğu zaman, ilgi, alaka, dünyaya fazla gittiği zaman ukbaya alakayı kaybedersin. Bu hep dengededir. Sen alakanı ahirete verdiğin zaman dünya ile alakalı fazla bir şey duymazsın. Alakanı dünyaya verdiğin zaman ahiretle alakalı fazla bir şey duymazsın. Onları hep kaçırırsın. Bu yüzden bizim önceliğimiz nedir kardeşler? Yaratılış gayemiz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri ben bir tek şey için yarattım. Tek bir şey. Bana kulluk yapacaklar. Çantacı olsun, uzman olsun, çok iyi konuşsun, iyi bir sporcu olsun diye değil. Bak tek bir şey. Bana kulluk yapacaksınız. Ben sizi tek bunun için yarattım. Başka bir amacın yok. Dünyadaki bütün amaçlar bu asıl amacın bir kademe arkasında olmak zorunda. Dolayısıyla dengeyi çok iyi sağlamak lazım. Ama her zaman öne ebedi olanı almak lazım. Tabii bu akşam soframda bulgur pilavı ve karpuz olduğu için aşırı bir enerjik başladım. Gözlerimden enerji fışkırıyor. Normal karşılayın kardeşler. Rabbim nasip ederse inşallah bu akşam Kafirun suresini okuyacağız. Elem tara Kureyş erayitellezî mâun Kevser. Bu akşam da 5'e geldik. Kafirun suresi. Bu sure çok faziletli surelerden bir tanesidir. Muhammed Aleyhisselam İhlas suresini okuyan Kur'an'ın 1/3'ünü okumuş demektir buyuruyor hadis-i şerifinde. Kafirun suresini okuyan Kur'an'ın 1/4'ünü okumuş demektir buyuruyor. Övgüler ve selam efendim olsun. Şimdi bu akşam biz Kafirun suresinin hem Arapçasını okuyacağız, hem mealini hem de tefsirini yapacağız. Kur'an'ın 1/4'ünü ve anlamını Allah'ın izniyle bu akşam idrak edip evimize boş bir şekilde gitmeyeceğiz. Biiznillah. Allah-u Teala feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Amin. Muhammed Aleyhisselam sureyi methederken diyor ki, sizden kim yatarken Kafirun suresini bir kere okursa şirkten emin olarak ölür. O gece ölürse yatakta şirk olmayacak kesin. Neden? Çünkü bu adam Kafirun suresini okudu. Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti nedir yatarken? İhlas, felak, nas. Ellerini okuyor, sonra elleriyle bedenini mesh ediyor. Ayşe anamızın rivayeti, her gece bunu yapardı muhakkak. Hasta olduğunda da duaları benim elime okudu. Yok. Duaları ellerini kaldırdım. Dualarını okudu. Sonra kendi ellerini üzerine ben sürdüm diyor. Çünkü gücü yok. Takati yok. Sonra 13 gün yataktan hiç çıkamadı. Allah'ın peygamberi aleyhisselam. O kadar önemli ve devamlı yaptığı bir sünnet ki hasta olduğu zaman da bunu ben yaptırdım ona diyor. Çünkü onun elleri benim ellerimden daha bereketliydi diyor hadisin devamında Ayşe annemiz. Dolayısıyla yatarken o gün kendisinden şüphe eden, o gün kalbinde bir ikilik bulunduğunu varsayan, ya acaba bugün münafıkça bir hareket işledim mi, ikiyüzlülük yaptım mı gibi kendisinden şüphe eden birileri varsa yatarken ne okuyacak? Kafirun suresi okuyacak. Şirkten, münafıklıktan emin bir şekilde ruhunu teslim eder eğer ölürse. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Sure de ki diye başlıyor. De, söyle, anlat ki يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Ey kafir olanlar. Dikkat buyurun, Allah'ımız birçok ayetine يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا diye başlar. Birçok ayetinde direkt olarak kafirlere ya da müminlere hitap eder. Ama de ki demez. Gul tabirini burada kullanıyor. Bu surede kullanıyor. Neden gul diyor İmam Razi Hazretleri? Allah'ın neden Muhammed Aleyhisselam'a de ki diye başladığını, o kafirlere direkt olarak ey kafirler diye hitap etme. De ki, araya beni koy. Bu sözün sahiplerinden, yaratıcılarından geldiğine iman etsinler. Çünkü araya beni koymadan direkt sen kafirler diye hitap edersen sana gönül koyabilirler. Daha sonra söyleyeceğin sözleri sırf inattan dolayı dinlememezlik edebilirler. Bu yüzden sen ne yap? Araya benim adımı koy. De ki, yani bu söz bana ait değil. Burada direkt olarak Allah Teala size sesleniyor. Surenin iniş sebebine baktığımız zaman müşrikler Muhammed Aleyhisselam'a bir teklifle geliyorlar. Teklif şu: ya Muhammed, bir sene boyunca sen bizim tanrılarımıza tap, saygı göster, ibadet yap. Sonraki senede biz senin ilahına, Allah'ına ibadet yapalım. Bakın, teklif bu. Muhammed Aleyhisselam teklife hemen karşı cevap vermiyor ve duraksıyor, susuyor. Hemen hayır olmaz dersem bunlar benim sonraki sözlerimi dinlemez diye çekindiğinden dolayı duraksıyor ve hayır, bu şirktir demiyor. Duraksadığı için Allahü Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ı teedip ediyor, edeplendiriyor bir yerde. Ve sureye çok sert bir girişle başlıyor. De ki, ey kafirler. Başka bir ayet-i kerimede Allahü Teala Hazretleri müşrikler bu teklifi yaptığı zaman Muhammed Aleyhisselam'a cahiller diye hitap eder. Sen onlara de ki, ey Resulüm, onlara de ki, ey cahiller, siz benden Allah'tan başkasına tapmamı mı istiyorsunuz? Bu ayet Zümer suresindedir. Kafirler ve müşrikler bu teklifi bir adım ileriye götürdükleri için Allahü Teala bu sefer ayet, sadece bir ayet söylemekle yetinmiyor, bir sure indiriyor. Çünkü bu teklifi bir kere değil, ısrarla, devamlılıkla birkaç defa Muhammed Aleyhisselam'a teklifin şeklini değiştirerek bildirmeye devam ediyorlar. Bir yıl boyunca sen bizim tanrılarımıza, 360 putumuza ibadet yap teklifini reddedince Muhammed Aleyhisselam, bunlar ne yapıyor? O zaman şöyle yapalım. Bakın, devamlı tavizi kopartmak için türlü taklalar atıyorlar müşrikler. Onların tuzakları türlü türlüdür. Yeter ki bir taviz kopartsın. Yeter ki putlarından bir tanesine bir secde, bir istilam, bir hürmet göstergesi yaptırsınlar Allah'ın peygamberine. Diyecekler ki, hani putlara hürmet etmek şirkti? Bakın, sizin peygamberiniz de putumuza istilam etti. Dokundu, temas etti, hürmet etti ve secde etti diyecekler. Ve Müslümanların tamamını aşağılayacaklar. Allah'ın peygamberinden bir tek taviz istiyorlar. Dediler ki ikinci teklifte, bir ay, madem bir seneyi kabul etmedin, bir ay sen bizim tanrılarımıza ibadet yap. Sonra biz senin Allah'ına ibadet yapalım. Sonra birbirimize bakalım. Kim ibadette daha ihlaslı, daha samimi ise kalbimiz o tarafa döner belki. Ne biliyorsun ya Muhammed? Övgüler ve selam efendim olsun. Tuzakları görüyor musunuz kardeşler? Allah'ın peygamberi yine sustu. Yine cevap vermedi. Daha sure inmedi yine. Bu teklifte olmayınca bir teklifle daha geldiler. Sen sadece herhangi bir putumuza git, istilam et. Tabilerin, sana tabi olan Müslümanlar seni görsünler, hürmet ettiğini, istilam ettiğini. Şimdi biz Kabe'ye gittiğimiz zaman, umreye de hacca bir yeri istilam etmemiz gerekiyor kardeşler. Nedir o yerin ismi? Hacerül Esved. İstilam iki türlü olur. Yakınsan elinle dokunursun. Efendimiz Aleyhisselam zamanında çok büyük kalabalık olmadığı için her geçişte yakından geçerken muhakkak eliyle istilam ederdi. Bismillahirrahmanirrahim derdi. Hacerül Esved'e, cennet taşına. Uzaktaysan elini kaldırırsın. Tam Hacerül Esved hizasına geldiğin anda elini kaldırıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. O da seni bir kayıt, bir kamera gibi kayıt altına alıyor. Ve mahşer günü o taş sana şahitlik yapacak. Hadislerle sabittir. Aynen o taşa gösterdiğin hürmet gibi, o cennetten indiğini söylediğin taşa gösterdiğin hürmet gibi o taş bizim için de kıymetlidir. Ama putlarımız daha kıymetlidir. Bizim 360 tane ilahımız var dediler. Bu putlarımızdan bir tanesine bir secde et. Biz senin ilahına bir ay boyunca secde edelim. Bakın bir kez secde edecek, bir kez istilam edecek Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Karşı taraf ne taviz vereceğim diyor. Bir ay boyunca senin ilahına, senin Allah'ına secde edeceğiz, ibadet yapacağız. Ondan başkasına kulluk yapmayacağız diyor. Var mısın? Muhammed Aleyhisselam yine susunca Allah-u Teala Hazretleri 6 ayet indiriyor. Bir sure. Kafirun suresi. Direkt olarak kafirlere hitap eden bir sure. Surede giriş falan yok. Biliyorsunuz birçok ayet-i kerimeye, birçok surede Allah-u Teala giriş, gelişme ve sonuç yapar. Bu surede direkt olarak sonuç var. Çok sert bir giriş var. Kul de ki, ya eyyuhel kafirun, ey kafir olanlar, ey Allah'a ortak koşanlar, ey Allah'ın üzerini, güneşin üzerini balçıkla kapatmaya çalışanlar, ey kafir olanlar diye Allah-u Teala Hazretleri bu sureye başlıyor. Neden Allah kul diye başlıyor sözünün tefsirini yaparken İmam Fahrettin Razi? Birçok misal getiriyor. Misallerden bir tanesi şu. Muhammed Aleyhisselam çok merhametli bir peygamber. Peygamberlerin içinde en merhametlisi ve en refiki, en yumuşağı. Musa Aleyhisselam ise peygamberlerin içinde en serti, en katısı. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a, Firavun'a ve vezirine İslam'ı tebliğ etmeye git diye emrettiğinde ne diyor? Bir emir veriyor ona. Ona sözü yumuşak söyle. Neden Musa Aleyhisselam'a sözü yumuşak söyle diyor? Çünkü çok çok öfkeli bir peygamber, çok sert bir peygamber. Ona git tağut üzere olduğunu, şirk üzere olduğunu söylerken sert davran dese Musa Aleyhisselam Firavun'u yerin dibine sokar. Tek kişilik bir ordu olmasına rağmen. Karşı tarafta bir devlet reisi Tanrı olduğunu iddia eden bir adam. Musa Aleyhisselam tek başına yanında kardeş olmasına rağmen rezil eder, çok sert konuşur. Ama Allah-u Teala tabiatını bildiği için tam tersi şekilde mukabele etmesini istiyor. Ve diyor ki ona sözü yumuşak söyle. Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? De ki ey kafirler bundan daha sert bir söz var mı? Bundan daha ters bir söz var mı? Fıkıh kitaplarımızda bir kaide vardır. Bir kafirin yüzüne kafir demek mekruhtur. Dikkat edin. Arkasından o kafirdir. Üç tanrıya iman ediyor diye bir Hristiyan komşun hakkında konuşabilirsin. Ama Hristiyan komşunla yüz yüze geldiği zaman onun yüzüne kafir demen bile caiz değil. Kerahat var. Mekruh. Neden? İslam'a karşı kalbi soğumasın, seni düşman bellemesin diye. İleride İslam'a karşı girmeye yeltense bile senin ona kafir dediğini bildiği için sırf inattan ve öfkesinden dolayı giremeyebilir. Buna vesile olmaman adına fıkıh kitaplarımızdaki kaide yumuşakça söylemek, İslam'a daveti yumuşakça yapmak ve yüzüne karşı sen kafirsin dememek. Allah-u Teala Hazretleri burada müşriklerin yüzüne sen kafirsin de diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Neden? Bunlar ehli kitap da değil. Bunlar direkt olarak Allah'ın yanına 360 tane ayrı putu koyan adamlar. Ve bunları söylerken çok sert ol diyor. Zerre kadar taviz verme, susup durma ki onlar acaba kandırabilecek miyiz ümidine girmesinler. Acaba Muhammed'i aldatabilecek miyiz diye düşünmesinler. Zerre taviz verme. Dimdik karşılarında dur ve de ki ey kafirler, söze böyle giriş yap. Kafirlerin inanışında, müşriklerin inanışında put sayısı ne kadar fazlaysa, mal sayısı ne kadar fazlaysa o kadar övünme miktarı artacağı gibi, put sayısı da ne kadar fazlaysa yaşam tarzımız o kadar kolaylaşır zihniyeti vardı. Ne kadar çok Tanrı'ya taparsak, Tanrımız olduğunu iddia edersek yaşam standartlarımız o kadar rahat olur. İnanışı vardı. Halbuki İmam Razi diyor ki, bir adamın putları ne kadar fazlaysa bu mal çokluğu gibi değildir, evlat çokluğu gibidir. Bir adamın ne kadar çok çocuğu varsa o kadar fazla derdi olur. Altı çocuk demek, altı tane evlendirmek zorunda olduğun evlat demek. Altı tane sakatlandıktan sonra bakmak zorunda olduğun, hastaneye koşmak zorunda olduğun, geceler boyu hastanede durmak zorunda olduğun evlat demek. Altı tane kötü arkadaşlardan korumak zorunda olduğun çocuk demek. Altı tane temel İslami eğitimi vermek zorunda olduğun evladın olması demek. Bu daha çok meşakkat mı demek? Daha az meşakkat mı demek? Eğitimine para harcamak zorunda olduğun iki evladın değil, altı evladın var demek. Daha mı zor, daha mı kolay yaşamak? Daha zor. Daha büyük bir sorumluluğun var. Ne kadar fazla çocuk, o kadar fazla sorumluluk. Tanrılar da bunun gibidir. 360 tane farklı işe bakan Tanrı'ya tabi olmuşsun, ibadet yapıyorsun. Her birine kurban kesiyor, hediyeler götürüyor. Her birine ayrı secde yapıyor. Ben Allah'ıma günde 40 defa secde yapıyorum. Sen 360 putuna 360 tane secde yapıyorsun. Hangimiz avantajlıyız? Benim bir tane patronum var. Bu örneği de Allah-u Teala veriyor Kur'an'da. İmam Razi'nin bu çocuk örneğinin karşısında. Allah'ımızın da bir örneği var. Size iki tane işten bahsedeyim diyor Allah-u Teala. İşçilerden bir tanesinin diyor iki tane patronu var. Bir tanesinin bir tane patronu var. Hangisi daha az emir alır? Hangisinin işi daha kolaydır? Bu iki işçiden hangisinin işi daha kolaydır? Adam şirkette çalışıyor. Hocam diyor üstümde beş tane amir var. Beşi ayrı emir veriyor. Beşi ayrı emir veriyor. Amirin amirden emir alıyor. En üstteki amir de şirketin sahibinden emir alıyor. Tek adamdan. Ama orta kademedeki adamlar 5-6 ayrı patrondan emir alıyor. İşte diyor Allah-u Teala şirk de bunun gibidir. Niye ayrı ayrı? Kardeşler biraz daha bu sol tarafa doğru gelirseniz. Biraz sıkışalım. Niye ayrı ayrı patronlara tabi oluyorsun? Bir tane patrona tabi olsana. Neden ayrı ilahlar tutuyorsun? Tek bir ilah varken neden saçma sapan ilahları kendine icat ediyorsun? Tek Allah'a kulluk yapsana. İşte bu da Allah'ımızın Kur'an'da vermiş olduğu misaldir. Tek patronu olan işçi, iki patronu olan işçi. Bazen de patronların çakışması oluyor. O diyor ki bu çantaları buraya taşı. Bu diyor ki ben sana demedim bu çantalar orada kalacak. Hadi bakalım şimdi buyur. Arada kaldın sen şimdi ama falanca şöyle dedi. Ama öbür patron da böyle diyor. O patronlar birbirlerine diş geçiremiyor. Bunu ezmeye çalışıyorlar. İki tane tanrısı olan adam, iki tane tanrısı olan Yahudiler bunun gibidir. Üç tane tanrısı olan Hristiyanlar da yine bunun gibidir. Üç ayrı patronları var. Bizim kaç tane patronumuz var? Bir tane var. Yerlerin ve göklerin tek sahibi olan Allah Teala. Biz ona taparız. Yine İmam Razi bir misal daha getiriyor. Gul diye başlamasının hikmeti konusunda. Direkt olarak sözü Muhammed Aleyhisselam'dan duymuş olsalardı kalpleri kırılabilirdi. Ümitleri bitebilirdi. Ve bundan sonraki hiçbir kelimesini dinlemeyebilirlerdi. Bundan dolayı Allah-u Teala gul diyor, peygamberini aradan çıkartıyor. Bu sözü söyleyenin efendi olduğunu, büyük efendi, göklerin ve yerin sahibi olduğunu onlara bir kez daha hatırlatıyor. Birçok insan arkadaşından kendisine bir nasihat geldiği zaman, bir uyarı geldiği zaman kalbi kırılır. Çünkü eşit olduğu birisinden kendisine bu uyarı gelmiştir. Gurur yapar, kibir yapar, nasihatini dinlemez. Aynı uyarıyı bir hoca, onun bir üstündeki adam yahut da rütbesi olan, çok zengin olan bir adam yaptığı zaman o nasihati, uyarıyı dinler. Çünkü daha büyük birisinden geldi. Kendisinden kademe olarak daha üstün birisinden geldi. Dünyevi rütbe babında. Ve bu sözü dinler. Allah-u Teala Hazretleri kademelerin, rütbelerin en üstünde olan ilah olduğu için peygamberin aradan çıkartıyor ve gul diye başlamasını emrediyor. Hikmetlerinden bir tanesi de bu. Şimdi Allah-u Teala yine gul diye başlamasının hikmetlerinden bir tanesi, müşrikler senin hakkında herhangi bir kötü söz söylediği zaman direkt seni ben savunuyorum. hiç durmuyorum, hemen ayeti kerime indiriyorum sana. Ebter demediler mi Muhammed Aleyhisselam'a geçen hafta? Kim savundu Allah Muhammed Aleyhisselam'ı? Allah Teala savunmadı mı? Sana kim soysuz, soyu kesik diyorsa Ebter'in kendisi odur. Ben sana Kevser'i verdim. Dedi mi demedi mi? Şimdi ben seni sıkıştığın her anda hiç bekletmeden hemen savunmama rağmen sen neden bekliyorsun, duraksıyorsun? Neden savunmuyorsun? Rabbini neden savunmuyorsun? Müşrikler ne dediler Efendimiz Aleyhisselam'a? Bu da başka bir ayettir. Bu nasıl peygamber ya? Çarşı pazar dolanıyor, yiyor içiyor. Böyle peygamber olur mu? Allah-u Teala hemen ayet indiriyor. Senden önce de biz nice peygamberler gönderdik. Onlar da çarşı pazar dolanırdı, yerdi içerdi. Bunlar melek değil ki. Bunlar insan. İnsanlara muhatap olacaksa, insanlara emri gönderecekse Allah, insan peygamber seçiyor. Ama onlar ne bekliyor? Kanatları olan, kanatları bütün dünyayı kavramış melek, melek peygamberler beklediği için yemek yemesinden dolayı Efendimiz Aleyhisselam'ı aşağılıyorlar. Durum böyleyken seni ne zaman sıkıştırsalar ben sana yetişiyorum ve senin onlar için gereken cevabı ben veriyorum. Hal böyleyken sen neden Rabbin adına susuyorsun, duraksıyorsun? Hemen cevabı versene. Ey kafirler desene. Sonra gelecek ayetleri söylesene. Allah'ımızın Muhammed Aleyhisselam'a söylediği sözler. Yine Allah-u Teala bir yerde şöyle demiş oluyor. Muhammed Aleyhisselam'a biliyorsunuz bir ay boyunca vahiy göndermedi. Efendimiz Aleyhisselam'a bir ay boyunca vahiy gelmeyince Muhammed Aleyhisselam çok daraldı. Müşrikler alay etmeye başladı. Ne oldu? Senin kelimeler kesildi. Kelimelerin bitti. Damlacıklar bitti dedi. Bir ay vahiy gelmedi. Sonra Duha suresine gönderdi. Benim Kur'an'da en sevdiğim sure Duha suresidir. Muhammed Aleyhisselam'ın yalnızlığını, Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı zorlukları ve Allah'ın nasıl onu sahiplendiğini, bu sıkıntılardan sonra nasıl ona verdiğini anlattığı bir sure olduğu için beni en etkileyen sure budur. Ne zaman sıkılsam, darda kalsam Duha suresini okurum. Hepinize tavsiye ederim kardeşler. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin sana, Rabbin seni terk etmedi. Sana kızmadı da. Bir ay boyunca vahiy gelmedi. Acaba Rabbi Muhammed'i terk mi etti? Ona kızdı, kesin kızdı ona. Diye alay ettiler ya. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin sana darılmadı. Sana kızmadı, seni terk etmedi. Duhar suresi böyle devam ediyor. Ondan sonra ona verdiği nimetleri sayıyor Allah'ımız. İnşallah bu şeyler bitince bir akşam Duhar suresinin tefsirini yaparız. Onu da detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdi sen sıkıştın. Ben sana bir ay vahiy göndermedim, sen sıkıştın. Sonra ben sana yetiştim. Duhar suresini gönderdim. Şimdi müşrikler sana deyince ki bir ay sen bizim tanrılarımıza ibadet et. Sen niye duraksadın? Sen niye hemen demedin, ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam? Niye demedin? Allah'ımızın sözlerindeki inceliğe bak. Sonra başka bir incelik İmam Razi getirmiş, örnek olarak önümüze koymuş. Ben Fetih suresinde sana biat edenleri kendime biat etmiş saydım. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ Resulüm, o sana biat edenler var ki, var ya o sana beyat verenler, biat edenler. Yubayyunuke innema yubayyun Allah. Hakikatte bana biat etmiştir. Kim Muhammed Aleyhisselam'ın elini tuttuysa ben sana biat ettim, peygamberim olarak kabul ediyorum. Ağzından çıkan her kelime benim için emirdir. Demişse hakikatte kime biat etmiştir? Allah'a biat etmiştir. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Şimdi gittin mi Muhammed Aleyhisselam'ın kabrine? Medine'ye gittin mi? Orada bir rabıta yapıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'a diyorsun ki ben geldim ey Allah'ın Resulü. Ben senin ümmetinim. Geldim ve sana şu anda maneviyatta biat etmeye geldim diyorsun hayalinde. Eline elini koyuyorsun. Ve diyorsun ki ey Allah'ın Resulü seni peygamberim olarak bir kez daha kabul ettim huzurunda. Sana biat ediyorum. Zina yapmayacağım, içki içmeyeceğim, kumar oynamayacağım. Faiz yemeyeceğim, faiz vermeyeceğim. Hile hurda yapmayacağım. Söz verdim. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Buradaki eli müfessirler kudret, Allah'ın gücü, kudreti, sözü, koruması onların sözleri üzerindedir anlamında tefsir etmişlerdir. Biliyorsunuz müteşabi ayetleri, Kur'an-ı Kerim'deki müteşabi ayetleri olduğu gibi almak Allah'ı yaratıklara benzetmek olur. Yaratıklarına benzetmek olacağından bu da muhkem ayeti çiğnemiş olacağımızdan küfür tehlikesi vardır. Muhkem ayet nedir? Leyse ke mitlihi şeyun. Allah yarattığı hiçbir şeyin dengi değildir. Hiçbir şeye benzemez. Bu kapsayıcı, bütün Kur'an ayetlerini kapsayıcı muhkem bir ayettir. Allah'ın sıfatları konusunda bize çok önemli bir ölçü verir. Bir formül verir. Allah'ı yarattığı hiçbir şeye, hiçbir noktada benzetemezsin. Oturuyor dedim mi mesela? Vehhabi Selefi'cilerin dediği gibi Allah gökte oturuyor dedim mi kime benzettin? İnsan oturur. İnsan oturur, hayvan oturur. Allah oturur mu? Allah gelir gider dedim mi kime benzettin? İnsana benzettin. Olmaz. İşte Allah'ımız diyor ki ben sana biat edenleri kendimi biat etmiş saydım. Sana şu ayet-i kerimeyi indirmedim mi? De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bu ayet-i kerimeyi ben sana indirdim. Sana tabi olmayı, sana uymayı, bana uymak saydım. Hal böyleyken sen niye duraksıyorsun? Niye duraksıyorsun? Bakın bunlar hep Muhammed Aleyhisselam'a söylediği uyarılar, ikazlar. İmam Razi bir örnek daha getiriyor. Allah aşkına bunu iyi dinleyin. Birisi senin iki baban olduğunu söylese öfkelenir, bunu kesinlikle kabul etmez ve bu husustaki tavrını alabildiğine ortaya kor ve hatta ben evlilikten doğmuş bir çocuğum, zinadan doğmuş bir çocuk değilim dersin. Binaenaleyh sen doğum hususunda bir ortaklığın bulunduğunun söylenmesi durumunda susmadığına göre İbadetteki ortaklığın bulunması halinde nasıl susarsın? Bir anlamda diyor İmam Razi, Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a bunu söylüyor. Aranızdan kim kabul eder iki tane babası olduğunu? İki tane babası olduğunu kabul eden gayrimeşru bir çocuk olmuş olur. Bunu kabul etmiş olur. Sen böyle bir durumda iki baban olduğunu bile kabul etmiyorken nasıl olur da ikiden fazla Allah'ın olduğunu kabul edebilirsin? Sen bunu yedirebiliyor musun kendine? Ama müşrikler bunu kendilerine yedirebiliyor. Razi bir adım sonra bir tane daha örnek veriyor. Bu çok daha çarpıcı. Bunu da geçelim. Kim iki tane kocanın bir ay biri için, bir ayda diğeri için olmak üzere bir kadının helal olduğu hususunda anlaşabileceklerini caiz addederse kafir olur. Mesela iki tane koca var, bir tane kadın var. Adamlardan bir tanesi diyor ki bu hanımla diyor bir ay sen evli ol. Bir ay ben olayım. İkimiz de bunu hanım olarak alalım. Ama bir ay biz yatalım kalkalım. Ben. Bir ayda sen yat kalk. Aynı evin içinde. Hangi adam bunu kabul eder? İki, hangi kadın bunu kabul eder? İnsan fıtratına aykırı. Kadın ten işçisi değilse böyle bir şeyi asla kabul etmez. Adam da biraz adamlığı varsa, biraz insanlığı varsa, İslamiyet'ten falan bahsetmiyorum. İnsan fıtratı bozulmamışsa böyle bir ortaklığı aynı kadına başka bir erkekle sahip olma ortaklığını asla kabul etmez. Bir kadına bile bir erkeği ortak olarak kabul etmiyorken nasıl oluyor da tapılacak bir ilah olarak Allah'ın yanına başka bir ilahlar koymayı kabul edebiliyorsun? Bu senin onuruna, gururuna, insanlığına sığıyor mu diyor İmam Razi. Allah aşkına şu örneklere bakın ya. Şu örneklere bakın. Şu müşriklerin biraz kafası çalışsa, şu Yahudi ile Hristiyanları, şu Razi tefsirini biraz okusalar hepsi Müslüman olur. Hepsi. Biri getirdi Allah'ın yanına oğul koydu, biri getirdi Allah'ın yanına hanım koydu. Yaptılar üç tane ilah. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin. Bakın bu akşam bir haber getirdim. Çok keyif verici, mutluluk verici bir haber. Bir papazın Müslüman oluş hikayesini getirdim. Onu da okuyacağım. Bir örnek daha getiriyor. Bunu da söyleyelim. Bu ayeti bitirelim kardeşler. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz Fatıma anamızla evliyken Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki ben Ebu Cehil'in kızını ikinci hanım olarak almak istiyorum. Müsaaden var mıdır? Muhammed Aleyhisselam üç kere şöyle dedi. İzin vermiyorum, izin vermiyorum, izin vermiyorum. Halbuki İslamiyet'te bir erkek ruhsattır. Dördüncü hanıma kadar alabilir. Şartları çok ağır olduğu için Müslümanlar, Müslüman erkeklerin %98'i bugün tek eşlidir. Çünkü ağır şartları var. Kul hakkına girme vebali yüksek olduğu için. Biz akıllı Müslüman erkekler ne yapıyoruz? Bir tane yeter kardeş. Ben fazla derde ihtiyacım yok. Diyoruz. Bir tane de işi bitiriyoruz kardeşler. Ama durumlar sıkıntılı olursa, eşle ciddi problemler olursa, yahut da hanımı hasta olursa, şehvetten kesilirse, adam zinaya gitmesin, hanımı da evden boşamasın, dışarıya çıkartmasın diye, yuva bozulmasın diye ikinci hanımı alma ruhsatını da İslamiyet vermiş. Hazreti Ali de bu ruhsatını kullanmak istiyor. Hiçbir sıkıntısı olmamasına rağmen ikinci eşi almak istiyor. Muhammed Aleyhisselam ben izin vermem diyor. Neden izin vermem diyor? Çünkü bir erkeğin nikahında hem peygamberin kızı, Allah'ın dostunun kızı, hem Allah'ın düşmanının kızı olmaz. Yoksa başka bir Müslüman kızı almak istese Muhammed Aleyhisselam karşı koymuyor. Sadece almak istediği kız kimin kızı? Bir müşriğin kızı. Ebu Cehil'in kızı olduğu için Allah'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil. Allah'ın en büyük dostu da Muhammed Aleyhisselam. Sen nasıl bu ikisinin kızını aynı yerde nikah tutacaksın? Fatıma benim ruhumdur, benim parçamdır. Fatıma üzülürse ben üzülürüm. İzin vermiyorum diyor. Sırf bu sözünden dolayı Hazreti Fatıma annemiz vefat edinceye kadar İmam Ali radıyallahu anh ikinci bir hanımı eş olarak almıyor. Vefat ettikten sonra birçok evlilik yaşıyor. Birçok da çocuğu oluyor. Ama vefat edinceye kadar sırf Muhammed Aleyhisselam'a bir daha o muhabbete girişmesin diye, o anı bir daha yaşamasın diye ikinci eşi almıyor. Şimdi sen diyor kızına ikinci hanımı bir kumayı yakıştıramadın. Sen kızına kumayı yakıştıramadın. Peki Rabbine 360 tane putu kuma olarak getiren bu adamlara karşı niye susuyorsun? Niye hemen sert bir şekilde cevap vermiyorsun? Diye bir manada Muhammed Aleyhisselam'ı tehdit ediyor. Ve hemen peşinden, bu ayetin peşinden ikinci ayet-i kerimeyi söylüyor. La e'abudu ma te'abudun. Ben, la e'abudu ben tapmam, ibadet yapmam. Ma te'abudun sizin taptığınız şeylere tapmam. Allah'ın peygamberi böyle söylüyor. Onların taptığı şeyler ne? Güneş tanrısı, rızık tanrısı, yağmur tanrısı, aşk tanrısı, çok eş tanrısı, çocuk tanrısı, çocuk sahibi olmak istedikleri zaman o tanrıya gidiyorlar, ona kurban kesiyorlar. Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Şey niye diyor? Çünkü kendi elleriyle yapıyorlar. Dünyada kendi elleriyle yaptığı şeye tapandan daha ahmak kimse yoktur. Kimse. Bugün Hindistan'da 1 milyondan fazla tanrı vardır. Ve hepsinin de heykelleri var. İslamiyet heykelleri neden yasakladı? Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Güncel hayatta da çok insan görürsünüz. Batağa sürüklenen, batağa giden, adım adım aşağı doğru giden, batağa giden birçok insan görürsünüz ve çekmek istersiniz. Kardeşim aşağı iniyorsun bak. Aşağı doğru gidiyorsun ya, ben seni görüyorum, uyarıyorum. Bu içki alemine gitme, içki içen arkadaşlara takılıyorsun. Onlarla beraber maç izliyorsun, ben içmem diyorsun ama yarın içeceksin. Ayıplayacaklar, yalanlayacaklar, aşağılayacaklar, gururunu yediremeyeceksin, sen nasıl erkeksin diyecekler, sen de içeceksin. Batağa gidiyorsun, yapma. Adım adım aşağı doğru giden bir sürü insan gibi. Hani o korku filmlerinde klişe bir sahne vardır. Evin içinde 4-5 tane adam çok korkunç bir şekilde sesler duyar. Kilerden, alt kattan, karanlık yerden sesler gelir. Adamlardan bir tanesi önce gözlüklüler gider. Korku filmlerinde önce gözlüklüler, sonra renkliler. Siyahlar ve sarılar. Japonlar. Yani çekik gözlüler. Muhakkak en önce bunlar ölür. Beyazlar en son kahramandır. Onlar en son kalırlar. Aşağıdan, kilerden bir ses geliyor. Karanlık. Işığı açıyor, açılmıyor. Ama orada bir ses var. Adam yavaş yavaş kilerin kapısını açıyor. Merdivenden aşağı doğru adım adım gergin bir şekilde nefes alışverişi ve kalp atışları film esnasında duyulur bir şekilde inmeye devam ediyor. Tık. Tık. Ve sen de ve o filmi izleyen yanındaki bütün arkadaşlar da şöyle diyorlar. Kardeşim inme ya. Ya gitme. Ne olacağı belli, gitme, karanlık orası. Işık da yanmıyor. Diyor musun demiyor musun? Filmi izleyen herkes bunu söylüyor ama kimse ölmezse bu film seyredilmez ki. Muhakkak birileri ölmek zorunda. Öldürülme şiddeti ne kadar fazla, kan ne kadar fazla olursa haz, alınan haz da, vahşilik de, vahşet de o kadar fazla oluyor. Görüyorsun adım adım o adamın merdivenden aşağı inerken adım adım ölüme doğru gittiğini görüyorsun. Bugün Müslümanların birçoğu da arkadaşlarının adım adım küfre doğru gittiğini görüyor. İddia bayine gittiğini görüyor. Zinaya gittiğini görüyor. Kumara gittiğini görüyor. İçkiye gittiğini görüyor. Sohbete giden adamın koluna giriyor, çeviriyor. Öbür tarafa götürüyor. Gel maç izleyelim diyor. Ya adam burada Hem dünyasını kurtaracak hem ahiretini kurtaracak. İlim meclisine gidiyor. Allah ve Resulünün en çok razı olduğu yere gidiyor. Bir saatlik ilim meclisinde bulunma 60 yıl nafile ibadetten üstündür buyurdu Muhammed Aleyhisselam. 60 yıl nafile ibadet kim yapabilir aranızda? Yok. Bir saat ya, bir saat. Ama arkadaşı bir koluna giriyor, bunu merdivenden aşağı götürüyor. O gözlüklü merdivenden aşağı adım adım giden adam gibi. Gözlüklüler ölür oğlum. Gözlüklüyse ve merdivenden aşağı iniyorsa o gidecek o. Ölecek. Sen de bu sohbetlerine gelmiyorsan, başka yerlere gidiyorsan, Allah ve Resulünün razı olmadığı yerlere gidiyorsan adım adım dinsizliğe, imansızlığa doğru gidiyorsun. Ve biz de bunu görüyoruz. Gitme diyoruz ya, gitme. La a'budu ma ta'budun. Ben tapmam sizin taptığınız şeylere. Çünkü siz çok pis bir yere gidiyorsunuz. Aşağı doğru gittikçe batak üzere, batağın dibine gittikçe gidiyorsunuz. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam böyle söylüyor. Üçüncü ayet. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Siz de değilsiniz tapacak. وَلَا أَنْتُمْ. Siz de değilsiniz. عَابِدُونَ. Tapacak değilsiniz. مَا أَعْبُدُ. Benim taptığım ilaha tapacak değilsiniz. Tapmıyorsunuz, tapmazsınız. Müşrikler, onlara soracak olursan gökleri ve yeri kim yarattı? Onlar Allah diyecekler. Bakın hepsi biliyor ki Allah yarattı. Müşriklerin problemi, yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyor ama ibadet yapmaya gelince Allah'a ibadet etmiyor. Bütün rızıkları, bütün nimetleri sana Allah veriyor. Senin Allah'a bir şey yapman lazım ama sen başka ilahlara tapıyorsun. Sana maaşını İsmail abi veriyor, fabrikanın patronu İsmail abi sana maaş veriyor. Sen o fabrikaya hizmet etmiyorsun, tam karşısındaki rakip fabrikaya hizmet ediyorsun. Bu akıl kârı bir iş mi bu? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şirki böyle tarif ediyor. Başka bir iş yerine, başka bir patrona hizmet etmek gibi. Sana bu adam sermaye vermiş ama sen başkasına hizmet yapıyorsun bu sermayeyle. Olur mu bu? Olmaz. Müşriklerin bugün yaptığı da bu. Ve yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlar. Tek Allah'a tapanların hatalı olduğunu söylüyorlar. Ve onları yanlış yolda çıkartmak için, yanlış olarak göstermek için ellerinden gelen bütün tuzakları kuruyorlar. Bin tane plan yapıyorlar. Allah'ın peygamberinin tek planı, övgüler ve selam efendim olsun, insanları nasıl kurtarabilirim? Müşriklerin planı ne? Nasıl bu insanların tamamını tanrılarımıza kul yapabiliriz? Nasıl? Ve nasıl tuzak kurabiliriz? Onlar devamlı tuzak kuruyor. Ebu Cehil, Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı, İslam'ın en büyük düşmanı, Ebul Hakem ismi. Fakat cehaletin babası diye Peygamberimiz Aleyhisselam ona lakap taktı. Cehaletin babası, cahillerin babası. Bir tuzak kurdu. Adamlarına dedi ki tam evimin kapısının önüne bir tane kuyu kazacaksınız. Kuyunun üzerine ağaç dalları koyacaksınız. Üzerinde de toprakla örteceksiniz. Ben Muhammed'i çağıracağım. İslam'ı bana tebliğ et, öğrenmek istiyorum diye. O da gelecek, kuyuya düşecek. Vahiy almadığını, bir sahtekar olduğunu size ispat edeceğim diyor etrafındaki adamlara. Elemanlarına orayı kazdırıyor. Derince bir kuyu kazdırıyor. Üzerinde güzelce örtüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a haber yolluyor adamıyla. İslam'ı bana anlat. Gelsin Muhammed, İslam'ı bana anlatsın. Bir dinleyin bakayım. Mantıklı gelirse inanacağım. Hayatı tuzak. Hayatı katakolle. Kolpaçino, tam kolpaçino. Efendimiz Aleyhisselam gelmeye başlıyor. Büyük bir heyecan, büyük bir keyifle. Ne zaman müşriklerin liderlerinden bir tanesi çağırsa Peygamberimiz Aleyhisselam'ı, Efendimiz çok heyecanlanırdı. Çünkü onlardan bir tanesini Müslüman yapabilmek demek, etrafındaki binlerceyi Müslüman olmasına vesile olmak demek. Bundan dolayı heyecanlanırdı. Efendimiz Aleyhisselam bir heyecanla gidiyor. Ebu Cehil'in oraya yaklaşıyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki sana tuzak kurdu. Evinin önünde kuyu var. Tam o kuyunun yanına gel ve oradan geri dön. Efendimiz Aleyhisselam kuyunun yanına kadar geliyor. Orada duruyor. Ebu Cehil'in yüzüne bakıyor. Tebessüm ediyor ve geri dönüyor. Ebu Cehil öfkesinden ya nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun falan derken arkasından koşturuyor. Ve kendi kazdığı kuyuya. Gerizekalı, budala. Budala. Bizim Arnavutlar şöyle der. Oy budal, budal. Budala demezler, budal derler. Budala. Kendi kazdığı kuyuyu Allah ona unutturuyor. Peşinden koşarken Efendimiz Aleyhisselam'ın gelecek de kuyuya attıracak onu. Kendi kuyusunun dibine düşüyor. Adamlara diyor ki çıkarın beni buradan, çıkarın beni buradan. Adamları ip salıyor, bakın Allah'ın işine. Adamları kuyuya ip salıyor, istedikleri kadar uzun ip salsınlar, ip Ebu Cehil'e ulaşmıyor. Allah'ın hikmeti. İp salıyorlar, ekleme yapıyorlar, bağlama yapıyorlar, ipler Ebu Cehil'e ulaşmıyor. Ebu Cehil biliyor olayın ne olduğunu. Gidin diyor Muhammed'e söyleyin gelsin bana ip salsın. Yahu hem burnun pislikten çıkmıyor, hem devamlı bizim peygamberimizden yardım istiyorsun. Biliyorsun pislikten çıkamayacağını. Bir de iman etmiyorsun. Bakın onun bir sözünü bir kere daha hatırlatıyorum. Çok sohbetinde söylerim bunu. Ben biliyorum ki Muhammed peygamber. Ben biliyorum ki o peygamber. Adım gibi biliyorum. Ama neden bana değildi ona verildi? Ben ondan daha üstünüm. Bu Mekke'de birine peygamberlik verilecekse Allah'ın bunu bana vermesi gerekiyordu. Neden ona verdi? Şu inada, şu kibre bakın ya. Kibir, şeytan meleklerin hocasıyken nasıl kovuldu? Nasıl ebedi olarak cehennemi hak etti? Kibir. Bu topraktan yaratıldı. Ben ondan üstünüm ya. Allah aşkına şu konuya dikkat edin kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam geldi, bir ip sarkıttı aşağı. Ebu Cehil tuttu. Muhammed Aleyhisselam tek başına ipi çekti, onu çıkarttı. Ama beni kurtar derken şartı neydi? Beni buradan çıkart, Allah adına yemin ederim iman edeceğim. Gidin ona söyleyin, şartım da bu. Beni buradan çıkartsın yeter ki kuyudan. Ben onun Allah'ına iman edeceğim. Efendimiz Aleyhisselam onu çıkartınca Ebu Cehil peygamberimizin yüzüne baktı ve dedi ki hayatımda senden daha büyük bir sihirbaz görmedim. İnanmamak için bahane yok mu? Bir sürü bahane var. İstediğin kadar bahane uydurursun. Ebu Cehil'in bahanesi de bu, sihirbaz. Cinlenmiş dediler, sihirbaz dediler, düzenbaz dediler. Hadi bakalım sihirbazlar dünya işlerinde önlerindeki cisimlerle bir şeyler yapabilirler. Ayı kim yarabilir? Hadi bugün bir tane sihirbaz çıksın da ayı yarsın görelim. İkiye bölsün ayı da görelim. Böyle sihirbaz mı olur? Hak Azze ve Celle. Dördüncü ayet. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ Ben sizin taptıklarınıza tapacak da değilim. İleride de benim hakkımda hiçbir hüsnü zanda bulunmayın. Kandırabileceğinize dair, beni ikna edebileceğinize dair hiçbir ümitte bulunmayın. Gelecekte de ben sizin taptığınız hiçbir şeye tapacak değilim. Beşinci ayet. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Çünkü bana karşı ordu topluyorsunuz, bana karşı savaşıyorsunuz, bana karşı devamlı tuzak kuruyorsunuz. Benim taptığıma tapacak değilsiniz. Şimdi hem bulunduğumuz durumda birbirimizin taptıklarına tapmayız, hem de gelecekte ne olursa olsun beni ikna edemezsiniz. Muhammed Aleyhisselam'ı ikna etmeye gelmediler mi? Bugün ateist ve deistlerin çoğu ne der? Muhammed sırf çok zengin olmak için böyle bir İslam davasında bulundu. Ya müşrikler gelip demediler mi? Daha peygamberlerin ilk yıllarında. Mekke'nin en büyük servetini sana verelim. Mekke'nin anahtarını sana verelim. Mekke'nin valisi sen ol. En güzel 2-3 tane kızı sana hanım yapalım. Sen yeter ki bu davadan vazgeç. Dediler mi demediler mi? Mütevatir hadis. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bu iş parayla değil kardeş. Bu iş parayla değil. Bir elime güneşi verseniz, bir elime ayı verseniz ben bu davadan dönmem. Ortada bir dava var. Senin verdiğin paraları ya da kadınları ben kabul etsem Allah beni helak eder. Sana verdiğimiz ayetleri aynıyla aktarmazsan senin şah damarını keseriz. Tehdidi var ayette Allah'ın. Bu tehdidi kime yapıyor? Dünyada en sevdiği insana, Muhammed Aleyhisselam'a yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı tehdide bak. Sana söylediğimiz ayetleri, verdiğimiz ayetleri gizlersen şah damarını keseriz. Bu tehdit varken sen parayla kandırabilir misin Allah'ın peygamberini? Övgüler ve selam efendim olsun. Gelecekte de. Bakın tekrar var. 4 tane ayet okudum. 4 ayet tekrar etti. Hep birbirine benzer ayetler bunlar. Neden Allah-u Teala tekrar etme ihtiyacı hissetti? Çünkü karşı taraftaki insan sana bir şeyi tekrarla söylerse, sen de ona aynı şeyi tekrarla söylemen lazım gelir. Ki olayın ciddiyetini anlasın. İmam Razi bu kısmı tefsir ederken diyor ki, karşı taraf alaylı bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'a devamlı tekliflerini sunmaya devam ettiler ısrarla. Bir ay olsun, bir sene olsun, işte bir kere istilam et, bir kere secde et yeter. Israrlı bir şekilde devamlı teklifleri sundular. Biz de ayetlerimiz de onlara tekrar tekrar 4 tane ayeti yüzlerine vurduk. Onlar bizim peygamberimizle alay etti. Biz de bu ayetlerle onlarla alay ettik. İstediğiniz kadar uğraşın, bizim peygamberimiz sizin ilahlarınıza tapmaz dedik. Tekrar, yine tekrarın bir manası tekittendir, kuvvetlendirmektir. Bir şeyi ne kadar çok konuşursan, ne kadar çok tekrar edersen o kadar kuvvetlendirirsin. Bir bilgiyi ne kadar anlatırsan ona olan inancın o kadar artar. Abdülhamid'i deviren masonlar ne diyor? Abdülhamid hakkında 100 tane yalan uydurdum. 98'ine ben bile inandım. Bakın, bir ülkedeki bir Müslüman lideri devirmek için Yahudi taktiğidir. Masonların ve Yahudilerin en büyük taktiğidir. Yalan söyle, sık söyle, devamlı söyle. Devamlı. Ama yalan söyle. Bu yalanları devamlı surette söylediğin zaman yalana millet inanır. Doğruluğunu araştırmaz ve inanır. 100 tane yalan uydurdum Abdülhamid hakkında. 98'ine ben bile inandım. Niye kendi uydurduğu yalana inanıyor? Çünkü bir şeyi ne kadar çok anlatırsan, tekrar edersen, o şey yalan bile olsa, en saplantılı, derin yalan bile olsa inanırsın. Ne olursa olsun. Bu da böyle söylüyor. Şimdi karılarını başka kadınlarla aldatan erkeklerin yazılı olmayan bir kanunu vardır. Yatakta bile basılsan, başka bir kadınla yatakta bile basılsan inkar et. Kanunları budur. Hanımı tatilden, annesinden bir gün önce geliyor, kocasını yatakta başka bir kadınla basıyor, kendi yatağında. Basılan koca ağzından çıkan ilk kelime şu oluyor: göründüğü gibi değil. Oğlum, yatakta basılmışsın ya, göründüğü gibi değil nedir ya? Peşinden bir kelime daha söylüyor kocası. Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ya? Aldatmışsın işte. Zina üzere yakalanmışsın, aldatmışsın. Daha neyi açıklayacaksın? Bu erkeklerin arasında, eşlerini zina ile aldatan erkeklerin arasında yazılı olmayan bir kuraldır. Yakalansan bile, nerede yakalanırsan yakalan, hep itiraz et. Hayır, yapmadım, ben asla yapmam. Açık, göründüğü gibi değil, açıklayabilirim. Dinle bak, bir dinle, beni bir dinle. Sor bir, niye yaptım? Sor bir. Hani vardı ya bir film. Şener Şen'in bir filmi vardı. Tamam, seni kazıkladım. Ama sor bir bakalım, niye yaptım? Niye yaptım? Adamı devamlı kazıklıyor. Ve her defasında kazıklandığı ortaya çıktığı anda adam diyor ki, köylü arkadaşı diyor ki, ya beni niye kazıkladın oğlum sen diyor ya. Söz vermedin mi bana, bir daha yapmayacağım, seni kazıklamayacağım diye. Ya yaptım, kazıkladım seni ama. Sor bakalım bir, niye yaptım? Adam da en sonunda diyor ki, sormayacağım lan diyor. Artık sormam diyor. Yeter. Sık söyle, yalan söyle ama sık söyle. Allah-u Teala Hazretleri herhangi bir hakikati, doğruyu bazen öğretebilmek için tekrar yapar. Kur'an-ı Kerim'de çok tekrar vardır. Rahman suresini bir okuyun. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Hal böyleyken Rabbinizin nimetlerinin hangisini yalanlarsınız? Bu ayet onlarca defa geçiyor bir sure içinde. Aynı ayeti kafamıza vururcasına. Nimetlerini sayıyor, bize verdiği nimetleri sayıyor, cennet nimetlerini sayıyor. Aynı ayeti kafamıza vururcasına tekrar tekrar söylüyor. Hakikati öğretirken de tekrar lazım, tekit için, kuvvetlendirmek için. Yalan söylerken de yalancıların yaptığı gibi tekrar lazım ki onlar tekrar yapıyorlar. Son ayeti de okuyalım kardeşler. Lekum dinukum veliye din. Şu halde lekum dinukum, sizin dininiz size. Veliye din, benim dinim de banadır. Ayeti tefsir ederken müfessirler diyorlar ki, senin hesabın sana, benim hesabım banadır. Sen puta taptığın için Allah-u Teala gökten başına bir şimşek indirmiyor. Sen ben artık deist oldum, İslam'ı terk ettim dediğin anda bir melek ensene gelip de tokadı patlatmıyor. Bugün çıksa bir tane deist dese ki, ben deist oldum ya, ben artık Müslüman değilim dese. Bunu dediği anda ensesinden bir tokat yese. Her deist olduğunu söylediğinde ensesinden bir tokat yese. Bu adam ben deist oldum der mi bir daha? Korkar adam ya. Bir ses duyuyor, bir tıkırtı duyuyor evin içinde karanlıkta. Adam korkuyor, bütün gece uyuyamıyor. Her ben deist oldum, İslam'ı terk ettim dediği anda bir adam ensesinden tokat yese, bir melekten. Okkalı, tükürüklü. Şak diye ses çıkacak. Bir tokat yese, bu adam bir daha deist olduğunu söyler mi? Söylemez ama o zaman imtihan biter, imtihan diye bir şey kalmaz. İsteyen ben ateist oldum diyor, isteyen ben deist oldum diyor. Allahü Teala diyor ki, sen onlara de ki sizin dininiz size, benim dinim banadır. Sizin hesabınız size, ben sizi öldürmem. Kafir olduğunuzu söylediğiniz için, bu dinde kaldığınız için ben sizi öldürmem. İster Hristiyan olarak yaşayın, ister Yahudi olarak yaşayın. Efendimiz Medine'ye gitti, idareyi ele aldı. Bir İslam devleti oldu. Devletin içinde Yahudiler var, Hristiyanlar var. Hiçbirinin canına malına zarar yok. Emniyet altındasınız. İstediğiniz gibi dininizi yaşayın. Sizin dininiz size, benim dinim bana dedi. Bu İslam'ın hükmüdür. Bu yüzden zımmi ülkemizde yaşayan gayrimüslimlere bakmak onların kul hakkı, bir Müslümanın kul hakkı vebalinden daha tehlikelidir, daha hassastır. Neden? Müslümana karşı sevabını verirsin, kul hakkını ödeşirsin, anlaşırsın. Zımmiye sevap işlemiyor. Sevabını veremezsin. Nasıl olacak? Allah adaleti nasıl sağlayacak zımmiyle aramızda? Onun günahlarını bizim üstümüze yüklüyor. Adaleti böyle sağlıyor. Allah kafirlerin dualarını kabul etmez. Onların duaları hep boşa gider diyor ayet-i kerimede Mevla. Allah sadece müminlerin dualarını icabet eder. Bu da başka bir ayettir. Onlar istediği kadar dua yapsın. Onların duaları onlara, bizim dualarımız bize. İstedikleri kadar 3 tanrıya, 4 tanrıya, 100 tanrıya dua etsinler. Geçerli mi? Duaları boş. Bir kafirden dua istenmez. Jason benim için dua eder misin? Olmaz yani. Jason boş. Jason'ın faydası olsa kendisine olur. Kafirin duası geçersiz olduğunu Allahü Teala Kur'an'da söylüyor. Kafirlerin duası hep boşa gider diyor. Hatta ayet-i kerimede bir örnek vermiş. Suyun karşısında iki elini açmış duran ve suyun ağzına gelmesini bekleyen adam gibidir. Kafir dua ediyor ya, bak verdiği örneğe bak Allah'ımızın. Birçok misalle bize yakınlaştırır olayı. Suyun karşısına geçiyor, ellerini açmış, bekliyor. Ve diyor ki, su kardeş, come on inside, come on. Su, gelir misin? Devamlı suya telkinde bulunuyor. Lütfen ağzıma girer misin su? Diyor ama elini suya götürmüyor ve içmiyor. Kafir bunun gibidir diyor. Senelerce beklese o suyun karşısında ve suyun ağzına girmesini istese, o su ağzına girmez. Müminse ne yapar? Çeşmeye gider. Ya Allah, Bismillah. Elini dayar. Şöyle. Bismillah der işe. Genelde bizim Müslümanlar besmeleyi unutuyor. Ama elhamdülillah demeyi unutmuyor. Elhamdülillah kesin unutmazlar. Ama besmele o iştahla, o iştiyakla besmele çekmeyi unutuyorlar. Ben bugün kardeşlerimden çok fazla bu konuda şikayet alıyorum. İşte kardeşler. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Sakın bizimle uğraşmayın. Sakın bizi kendiniz gibi yalpalatmaya çalışmayın. Biz yalpalamayız diyor Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Bu 6 ayet-i kerimeyi tebliğ ediyor, bildiriyor. Şahit misiniz? Muhammed Aleyhisselam'ın bu ayetleri Allah'ından aldığı gibi bize aktardığına şahit misiniz? Şahidiz. Sahabelerin tamamı şahit oldular. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam dedi ki, ey kardeşlerim, 100.000'den fazla sahabiye veda hutbesinde hitap etti. Allah sesini hepsine duyurdu. Bu mikrofonsuz çok anormal bir durumdur. Allah'tan bana indirileni, Kur'an'ı ve sünneti size eksiksiz bir şekilde tebliğ ettiğime şahit misiniz dedi. Sahabelerin tamamı dedi ki şahidiz ey Allah Resulü. Muhammed Aleyhisselam parmağını havaya kaldırdı dedi ki şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Onlar şahit, biz de şahidiz elhamdülillah. Bu kitap 14 asır önce neyse bugün de aynıdır. Hafızların hepsi aynı kelimeleri bize söylüyor. Kitapların hepsi aynı kelimeleri harfi harfine yazıyor. Hiçbir değişiklik yok elhamdülillah. Çünkü kitabı koruyacağını vaat eden insan değil, peygamber değil, Allah Celle Celaluhu. Allah-u Teala Hazretleri bu kitabı hayatımıza monte etmeyi, tamamıyla monte etmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bir haber okumam lazım. Çok keyif aldım. Siz de inşallah çok keyif alacaksınız. Kenya'da bir papaz Müslüman oldu. Türkiye'de aldığı eğitimlerden sonra İslamiyet'i seçen Kenyalı papaz arkadaşları tarafından dışlandı. Biliyorsunuz kim sohbete namaza başlarsa arkadaşları tarafından dışlanır. Kim Hristiyanlıktan İslam'a geçerse Hristiyan arkadaşları tarafından dışlanır. Bu ise normal bir Hristiyan değil. Öncü bir Hristiyan papaz. Bu çok anormal bir şey. Kenya'nın Homa Bay vilayetindeki papaz 61 yaşında Müslüman oldu. Şu nimete bak ya. Ömrünün son demleri. 3-5 sene ya da 10 sene. Ya yaşar ya yaşamaz. Bu ebedi cehenneme gidecek. 3 tanrı inanışında çünkü. 61 yaşında Allah nasip etmiş Müslüman olmuş. İsmail adını alan papaz Türkiye'de aldığı dini eğitimden sonra beraberinde kendilerine İslamiyet'i anlatacak bir Türk ile köyüne döndü. Vallahi bu Türk kardeşim yerinde olmak için her şeyimi verirdim. Her şeyimi. O köye geri dönüyor ya, kaç kişi Müslüman olursa o kadar dünyayı kurtarmış sayılacak bunlar. Bu papazla bu Türk. Bu Türk'ün yaptığı da zor bir iş. Yani burada alışık olduğu bir şey var. Ama sırf İslam'ı tebliğ için oraya gidiyor. Allah-u Teala şu Türk kardeşimle bizi tanıştırsın inşallah. Amin. Bir sarılayım şöyle, sıkıca bir sarılayım. Kemiklerini bir kırayım şöyle. Tak tak ses getireyim. Tekvandocu olduğum için kuvvetim vardır. Papazlıktan İslamiyet'e. Homabay vilayetinin Nialgosi köyü kilisesinde papaz olan 61 yaşındaki Charles Okwani, aksanındaki kaliteyi görüyorsunuz. Charles Okwani uzun bir sorgulama dönemi yaşadı. Bir süre ülkesinde Hristiyanlarla Müslümanların hayatını karşılaştıran Okwani, Müslüman olmaya karar verdi. Okwani, araştırmalarım sonucu Müslüman olmaya karar verdim fakat bir sorun vardı. 60'ını geçmiş birisinin din değiştirmesi çevresi tarafından kolaylıkla kabullenilebilecek bir şey değil. Bir de bu kişi bir papaz ise, hem bunları aşsam bile bu yaştan sonra İslam'ı nasıl öğrenecektim? Ya düşünsene, papaz kiliseye giriyor, her sene, her hafta pazar günü kiliseye giriyor, vaazlarında üç tanrı böyle dedi, üç tanrı şöyle dedi diyor. Bir hafta sonra pazar günü kiliseye bir giriyor, kardeşler şahit olun, yerleri ve gökleri yaratan tek bir ilah vardır, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun kulu ve peygamberidir diyor. Bu papazın durumunu bir düşünün ya, bu adamı ne yaparlar? Yıllar boyu üç tanrı, üç tane Allah var demiş. En sonunda Müslüman olmuş, kiliseye bir giriyor, insanlara İslam anlatmaya başlıyor. Herkes şaşırır. Bu yaştan sonra bunları aşsam bile, çevre baskısı, mahalle baskısını aşsam bile bu yaştan sonra İslam'ı nasıl öğreneceğim? 61. Bir süre bunları ölçüp tarttım ve asıl olanın hakikat olduğuna karar verdim. Bugün birçok Hristiyanın, bakın, sadece İslam'ın temel kaidelerini biraz okusunlar, Allah'ın peygamberinin hayatını biraz araştırsınlar. Hemen Müslüman olmak zorunda kalırlar. Aciz kalırlar çünkü. Ama dönememelerinin en büyük sebebi çevre baskısı. Çok korkuyorlar. Her şey çok zor olacaktı ama hakikat için değerdi dedi. Arkadaşları tarafından dışlandı. Müslüman olduktan sonra İsmail adını alan Okwani, arkadaşları tarafından dışlandığını ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlattı. Papazlara dünyanın her tarafından Hristiyanlar ve kilise büyük maddi yardımlar yapar. Müslüman olduğu zaman Müslüman, Afrika'daki Müslüman ülkelerin hepsi aç. Hepsi fakir. Yardım falan yok. Halktan da yardım götüren kimse yok. Aç olmayı da göze alıyorsun. Bırak dışlanmayı falan. Zenginlikten açlığa gelmeyi de göze almış bu adam. Hakiki iman bunda. 50 kişi daha İslamiyet'i seçti. Herkesin kendisindeki değişimi merak ettiğini söyleyen Okwani, düşüncelerimi anlattığım yaklaşık 50 kişi İslamiyet'i seçti. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İşte hidayet mesajı. İşte Allah dostu. Hocam, zamanımızda evliya var mı? Vallahi bu adam evliya. Bir adamın hayatını kurtaran adam evliyadır. Allah'ın en büyük dostudur. Bu adam 50 kişinin hayatını kurtarmış ve 3 tane inanışından. Hani Vehhabiyken, Selefiyken, Şiiyken kurtarmış değil. İçkiden kurtarmış, zinadan kurtarmış değil. 3 tane inanışından, şirkten kurtarmış getirmiş, hayatını kurtarmış. Tek Allah'a iman ettirmiş. Bu adam evliya. 50 kişi İslamiyet'i seçti. Ulusal televizyon kanalları gelip röportajlar yapınca birçok kişi İslamiyet hakkında arayışa girişti. Böyle bir şeye vesile olmak beni ayrıca mutlu etti. Sayımız artınca köyümüzün merkezine bir de cami yaptırdık şeklinde konuştu. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a iman eden, Allah'tan korkan, zekatını veren, namaz kılan müminleri imar eder. Bir de mescit de yapmış. Kapak olmuş bu da. Bütün iyilikler bu adamda. İslamiyet'i anlamış, cihat şuurunda ve hayatının geri kalanını insanların hayatını kurtarmaya adamış olan bir adam. Allah bu İsmail kardeşimizden razı olsun. Amin. İnşallah bu dünya hayatında biraz zor ama Mevla ne gösterir bilinmez, belki tanıştırır bizi, belki sarılırız. Özellikle giden Türk kardeşim, çok merak ediyorum. Belki izleyenlerden bir tanesi tanıyordur, biliyordur, bir şekilde bir bağ vardır. Bu bağ varsa bu kardeşin sosyal medya adresini bana gönderin. Ben özellikle ondan bilgiler almak için konuşacağım. İrtibata geçeceğim. Belki de Allah nasip eder bir sarılırız. Bir öpüşürüz kardeşim de. İnşallah bu dünya hayatında nasip olur kardeşler. Amin inşallah. Bir hidayet mesajı okuyayım. Zamanın var mı? Tamam kardeşim, bir tane okuyayım. Hocam, İslam'la sorunlarım vardı. Dinden çıkmıştım. YouTube'da sizin videolarınız denk geldi. İzledim, Müslüman oldum. Elhamdülillah, mürted olmuş bir kardeş, İslam'ı reddetmiş bir kardeş. Kafasına takılan sualleri sorabilecek birisini bulamamış. Kötü arkadaşlara denk gelmiş. Onlar da kafasındaki problemleri çoğaltıkça çoğaltmışlar. İslam'dan ayrılması için, kopması için. Doğru bir adama da denk gelmediği için dinsiz olmuş. Ya ateist ya deist. Bugün iki tanesi var. Bunlardan bir tanesi olmuş. Elhamdülillah daha sonra bu internet ortamı var. Bu adamı dövsen sohbetime gelmez bak. Zaten ben İslam'ı terk ettim der. Önyargılı davranır ve sohbetime gelmez. Ama internette sohbet, film videosu, oyun videosu falan izlerken bizi orada sağ tarafta önerilerde görür. Bir kere merak etmiş, tıklamış ve elhamdülillah kafasındaki suallerin cevabını bulduktan sonra tekrar İslamiyet'e geri dönmüş. Bir kişinin hayatını kurtardık mı kardeşler? Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma bana yardım et Rabbim, tekrar döneyim sana dedim. Çok sağlam bir dua etmiş. Rabbim bana yardım et, sana tekrar dönmek istiyorum demiş. O da galiba sizi gönderdi. Muhakkak bir vesile gönderir Allah. Peygamber olmayacağı için bu zamanda kim olur? Bir alim, bir hoca, bir İslam davetçisi, bir derviş, bir salih. Birisini araya koyar, sana gönderir. Senin değişmen için adımı böyle atar Allah Teala. Çünkü sen ona adım attın. Demişsin ki bana yardım et Rabbim, tekrar döneyim sana. Allah sana yardım etmez mi? Birilerini vesile eder. Allah kerimmiş hocam, Allah senden razı olsun. Kardeşim Allah senden razı olsun. Rabbim ayaklarını şu İslam caddesinden kayırmasın. Amin. İnşallah hayatın kurtulduğu gibi bu sana bir ibret, bir ders olur. Sen de binlerce hayatı kurtarırsın. İnşallah. İnşallah. Bir tane daha okuyayım. Hem kapatalım kardeşler. Hocam, sizinle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Nitekim koskoca Viyana'da sizi en fazla ve en iyi şekilde temsil eden kişinin ben olduğuma inanıyorum. Herhalde Avusturya'dan bu kardeşim yazıyor. Temsil eden kişi olduğuma inanıyorum derken orada demek ki faaliyetlere başlamış. İslam'ı anlatma, tebliğ etme faaliyetlerine başlamış. Sayenizde öğrenebildiğim ilimleri gittiğim bütün akrabalarıma yayıyorum. Ne kadar Viyana'da akrabası varsa oraya gidiyor, hemen İslamiyet'ten konu açıyor. Sizin gibi Fenerbahçe muhabbeti açmıyor. Hemen İslam'dan konu açıyor. Hayat kurtarmaya çalışıyor adam ya. Şimdi ellerindeki o akıllı telefonları sizi dinleyerek değerlendiriyorlar. Başladı, tuzağa düştün, örümcek ağına düştün. Viyanalı, örümcek ağına düştün. Bak, Kanuni Sultan Süleyman gelemedi oraya ama ben geleceğim Allah'ın izniyle. Viyana'ya kadar geleceğim. Beni sorarsanız ben bir pizza ustasıyım. Oo, pizzacıymış. Çok severim ha. Kardeş bak, dinliyorsun değil mi? Sizin videolarınızı evden çıkıp işe gidene kadar, işe başlayıp öğle servisinin başlangıcına kadar, işimi bitirip tekrar eve gidene kadar, sonra nihayet yatana kadar. Nokta, nokta, nokta. Devam ediyor adam. Adamın hayatı bizim videolar olmuş. Bıkmadan, usanmadan bir daha ve bir daha dinliyorum. Allah sizden razı olsun. Tekitten bahsettik. Tekrar kuvvetlendirir. İlmi, bilgiyi, hafızayı kuvvetlendirir. Tekittir bu. Bak, devamlı surette izlediğimi bir daha izliyorum diyor. Bu adam devamlı kendini geliştiriyor. Farkında değil. Kimin karşısına çıksa sorun çözer. O bu sohbetten o bilgi aklına gelir. Öbür sohbetten başka bilgi aklına gelir. Adamın sorununu çözer. Hayatımı 190 derece çevirdiniz. Lütfen işimden izne ayrıldığım vakit sizinle helalleşmek istiyorum. Kardeşim ne zaman İstanbul'a gelirsen bizim başkanla irtibata geç. Allah'ın izniyle ya salı akşamı ya pazar sabahı bu iki zamandan bir zamanda görüşürüz, sarılırız. Bir tanışmış oluruz bir izinle. Makamınıza nasıl maddi yardımda bulunabilirim? Lütfen çekinmeyin, söyleyin. Kardeşim bana bir Ferrari, çok bir şey istemiyorum. Bir Ferrari alırsan ödeşmiş oluruz Allah'ın izniyle. İşin latifesi bir tarafa. Ücretle çalışmıyoruz kardeşim. Bize dua edeceksin. Bu derneğin kira gideri şudur budur falan, bunları bizim dernek başkanıyla irtibata geçersiniz. Masrafları bunlar çözüyorlar. Ben hiç elimi değdirmiyorum elhamdülillah. Bir kuruş da benden para istemiyorlar. Sen gel bize sohbet yap hocam, yeter diyorlar. Biz masrafları hallediyoruz diyorlar kardeşler. Allah onlardan razı olsun. Mevla kim bu Allah yoluna bir kuruş veriyorsa, şu meclisin devam etmesi için bir gayrette bulunuyorsa, Allah birilerini bin yapsın. Amin. Amin, amin. Lütfen çekinmeyin, söyleyin. Hoşça ve dostça kalın. Kardeşim paranı istemiyorum ama oradan Avusturya'dan buraya geldiğinde pizzanı isterim bak. Pizzayı ben seviyorum. Geldiğinde bilmiyorum nasıl yapacaksın. Bir kartona falan mı sararsın? Pişirmeden mi getirirsin? Burada bizim başkana verirsin. Başkan 10 parmağında 10 marifet. O bir şekilde pişirir, bana getirir. Bir şekilde bu pizzayı bana ulaştır. Paran senin olsun. Ferrari sende kalsın. Ben pizza istiyorum kardeşim. kaliteli görmek istiyorum. Almanya'da bir kardeşim vardı. Bu dönerci miydi Mirsel kardeş ya? Ersin kardeş dönerci miydi? Dönerci kardeş. Kardeşim dedim bak bana oradan kendi yaptığın, bütün müşterilere verdiğin dönerden getireceksin. Tamam hocam dedi. Ramazan'da geldi buraya. Döner getirmemiş, kocaman bir et parçası getirmiş böyle. Hocam diyor, bu diyor dönerden çok daha pahalı, çok daha kardeşim ben bunu istiyorum. Ben senin maharetini görmek istiyorum. Senin yaptığın o var ya sandviç, ben ondan istiyorum ya. Soğut moğut bir şey yap, onu bana getir. Kaliteni görmek istiyorum. Tamam hocam, bir daha geldiğinde inşallah sana özel kendi yaptığım dönerden getireceğim dedi. Bu kardeşimle de böyle anlaştık. Beyler, biraz ileri gittim. Tabii bulgurun ve karpuzun etkisiyle biraz zaman aşmış olabilirim enerjiden dolayı. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Lütfen hakkınızı helal edin. Bu akşam hacca gidecek olan kardeşlerim var. Benim umre grubum bu akşam hacca gidecekler. Üzeyir kardeşim orada. Grubun en makara adamlarından bir tanesi. Zülfü kardeşim orada yine. Bu ikisi Sinan hocamla beraber hac grubuna organize ediyorlar. Bu akşam saat 11'de uçakları kalacak Allah'ın izniyle. Bu kardeşlerime dua etme sözü verdim. Kim? Ben Mert kardeşim var. Sohbetlerin müdavimidir kendisi. Mert kardeşim de onlarla beraber hacca gidiyor. Herhalde bir 20-25 gün falan kalacaklar bunlar orada. Hepiniz için, bütün cemaatim için, bütün sohbetlerimi izleyen kardeşler için dua istiyorum dedim. Bak, ismini sohbette zikrederim ama karşılık isterim. Bizde de böyle bir ihlas bozukluğu var gibi artık. Yavaş yavaş ihlasımız bozuldu gibi sanki. Hani Amerikan filmleri nasıldır? Do me a favor der adam mesela. Bana bir iyilik yapsana. Karşı taraftakinin söylediği ilk söz şudur. Ne karşılığında? Tamam sana bir iyilik yapacağım ama karşılığında bir şey istiyorum. De. Biz de yavaş yavaş bunlara mı benziyoruz acaba ya? Adam bana dedi ki hocam bana ismen dua eder misin sohbetinde? Kardeşime ve bana. Ben de buna dedim ki ne karşılığında? ne istiyorsun hocam dedi. Dedim ki orada Kabe-i Muazzama'nın karşısına geçtiğin zaman bir, ben iki tane şey isterim. Kabe-i Muazzama'nın karşısına geçtiğin zaman beni izleyen ne kadar bekar kardeşim varsa gerek boğazıma gelen gerekse sosyal medya üzerinden izleyen ne kadar bekar kardeşim varsa hepsinin hayırlı bir eş bulabilmesi için evlenmesi için erkek ya da kadın dua edeceksin. Söz veriyor musun? Amin. Söz veriyorum dedi. Allah-u Teala Kabe'de yapılan dua gibi duamızı kabul etsin. Amin. Allah'ım şu bekarların tamamını evlendir ya Rabbi. İmkanlarını aç Allah'ım. Amin. Şu işi bu kardeşlerime kolaylaştır ya Rabbi. Şu zina belasından bu ümmeti kurtar Allah'ım. Amin. İki, Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına gittiğin zaman benim ve bütün seven kardeşlerimin selamlarını peygamberime ileteceksin. Ve imanla ölmemiz için Muhammed Aleyhisselam'a tevessül edeceksin. Ey Allah'ın Resulü, benim Kerem Hoca'nın ve onu seven herkesin imanla ölmesi için Allah'a dua et. Buna tevessül denir. Allah'ın peygamberini araya koydu. Çünkü onun duası bizim duamızdan daha keskindir. Bakın, bütün işler sonlarına göre değer taşır. İmam Ahmed bin Hanbel'in sözünü bir daha tekrar ediyorum. Bütün işler sonlarına göre değer taşır. Sen benim sorumu hayır eyle Allah'ım. Amin. Amin, amin. Şu duanın güzelliğine bak. Allah-u Teala hepinize umreye gitmeyi nasip etsin. Amin. Hacca gitmeyi nasip etsin. Amin. Bu kardeşlerimiz de orada vazifelerini yapsınlar. Bizi de unutmasınlar. Bak ben bana düşen görevi yaptım. Sıra sende. It's your turn. Artık senin sıran. Orada duaları bekleyeceğiz şimdi kardeşler. En özel yerlerde bize dua edecekler inşallah. Rabbimiz de dualarını kabul ederse ayet-i kerime okuduk. Allah sadece müminlerin dualarını icabet eder. Biz de elhamdülillah müminlerdeniz. Bizim dualarımıza icabet edecek, dualarımızı kabul edecek. Biz de inşallah imanla öleceğiz. İnşallah. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alemin.